Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. We krijgen een schaduwkabinet, hoogstwaarschijnlijk onder aanvoering van Louis van Gaal. Naast het herstel van Oranje heeft de voetbalpremier vast ook wat tijd over voor het oplossen van de coronaperikelen, het stijgende waterpeil en het pestoverschot. We wensen hem alle succes. Goedenavond, welkom bij het Oog. Na de overstromingen in Limburg heeft het Nationaal Rampenfonds een rekening opgesteld voor hulp aan getroffenen. Hoe wordt dat geld nou verdeeld? De penningmeester van het fonds geeft straks uitleg. Na 35 jaar onderzoek wordt een grotendeels door Nederland gemaakte robotarm morgen in Kazachstan de ruimte ingeholpen. André Kuipers kent die arm en heeft er in zijn astronautentelf zelfs al mee geoefend. Het Openbaar Ministerie en de euthanasiecommissies liggen met elkaar in de clinch over wat wel en niet is toegestaan bij levensbeëindiging. Jeroen Recour, voorzitter van deze regionale toetsingscommissies euthanasie, geeft zijn mening over het geschil. En België had vandaag een dag van rouw vanwege de fatale overstromingen. Maar morgen is het 21 juli. En dat is de nationale feestdag van het land. Ik spreek erover met Tom Lanois. Nu eerst het nieuwsoverzicht dinsdag van... Dinsdag 20 juli. De explosieve stijging van nieuwe coronabesmettingen lijkt een halt toegeroepen. Het RIVM spreekt van een voorzichtige stabilisatie van de coronacijfers. We zien heel duidelijk het effect van de weer aangetrokken maatregelen. Want we zien nu veel minder besmettingen die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld horeca en feesten en evenementen. De voornaamste zorg blijft de Delta-variant. Gevaccineerde mensen dragen die vaker over dan andere virusmutaties. Iedereen moet zich realiseren dat als die in een omgeving komt met veel infecties, dat die ook als die volledig gevaccineerd is nog steeds ook toch ongemerkt infectie kan doorgeven. En de oproep van viroloog is daarom: houd je aan de basisregels. Amazon-baas Jeff Bezos heeft succesvol een commerciële ruimtevlucht gemaakt. 5, 4, command and start. 2, 1. Ja, schitterend. En die hele reis duurde nog geen kwartier. Bezos dankte voor de reis iedereen die hem rijk heeft gemaakt. I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all this. Een 18-jarige miljonairszoon uit Tilburg mocht ook mee. Zijn vader betaalde daarvoor een onbekend bedrag. It's so amazing. Like everyone on the ground was way more emotional than we were just having fun. Vorige week ging miljardair Richard Branson al de ruimte in. Er is veel kritiek op dit wedstrijdje verpissen in de ruimte door de rijken der aarde. In het 8-uur-journaal wist weerman Peter Kuipers-Munneke de ruimtemiljardairs af te troeven. Brengt ons bij het weer. Peter, dit is ook van grote hoogte. Ja, zeker. Jeff Bezos is nog niet in de buurt geweest van deze weersatelliet. De meeste weersatellieten die zitten op een hoogte van zo'n 36.000 kilometer. Ja, dat was een lange neus naar Bezos, want die kwam niet verder dan 106 kilometer hoogte. Bondskanselier Merkel heeft vandaag het watersnoodrampgebied in het westen van Duitsland bezocht. Ze beloofde extra hulp. We werden alles daran setzen, dat dat wirklich snel gaat. Dat het geld snel zu den Menschen komt die oft niets meer hebben. In België werden vandaag de slachtoffers van de watersnood herdacht met een dag van nationale rouw. In heel het land loeien op dit ogenblik de sirenes van de hulpdiensten als eerbetoon aan de slachtoffers van de watersnood vorige week. Dames en heren, een groot deel van ons land werd getroffen door een ongeziene natuurramp. Velen hebben alles verloren. Het werk van een mensenleven weggevaagd in enkele uren. Ook alle grote radiozenders deden mee. Na een minuut stilte draaiden ze allemaal hetzelfde lied als teken van solidariteit. Goedemiddag. Vandaag staan we schouder aan schouder. Openen we onze armen en zijn we gewoon heel stil, denk ik. Dit zijn editors. And no sound but the wind. Ik ben blij dat u er ook bent vandaag. We can never go home. We no longer have one. Dat was Nieuws Vandaag. I'll help you carry the load. Op radio en tv. I'll carry you in my arms. En dan is het tijd om vooruit te blikken op de kranten van morgen. Wat er allemaal in staat, is uitgezocht door Freddy van Tijn. De Telegraaf schrijft over de onzekerheid voor de grote evenementen, van Lowlands tot de racerij op Zandvoort. Met elke dag dat de organisatie zich blijven voorbereiden, dreigt een grotere strop. Als het straks in verband met corona toch niet kan doorgaan, heeft het alleen maar meer gekost. De Franse regering is bang voor een grote gele hesjesachtige protestbeweging tegen de coronapas. Die pas sanitair is vanaf morgen op veel plaatsen in Frankrijk verplicht. Een bewijs van complete vaccinatie of een recente test. Maar uit angst voor grote onvrede over president Macron worden de strengste maatregelen alweer teruggedraaid, schrijft Trouw. Bijvoorbeeld de maximale boetes voor horecaondernemers die klanten niet controleren. Die zijn alweer verlaagd. Ze waren eerst 45.000 euro. Het wordt nu waarschijnlijk maximaal 9.000. NRC sprak met de waarnemend gouverneur in Limburg, Johan Remkes, die daar nu 100 dagen zit. Afgelopen maanden heeft daar een bestuurscrisis geheerst na het opstappen van het toenmalige provinciebestuur en gouverneur Theo Bovens. Het gesprek gaat over integriteit natuurlijk en de vraag hoe groot het probleem is in Limburg. Remkes doet geen krasse uitspraken, maar hij vindt dat ambtenaren de gedeputeerden moeten durven tegenspreken. En daar wil hij nog, zoals hij het noemt, een stevige impuls aan geven. 12 Europarlementariërs hebben een brandbrief gestuurd aan de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité en de voorzitter van de Wereld Atletiekbond, schrijft NRC. Omdat de Internationale Zwembond en het IOC de Soul Cap verbieden. Dat is een badmuts speciaal ontworpen voor afrohaar. Grote bos, dik krullend haar. Volgens de sportbestuurders sluit de badmuts niet aan bij de natuurlijke vorm van het hoofd. Stigmatisering vindt onder andere D66-europarlementariër Samira Rafaela. Want wat is een natuurlijke vorm van het hoofd? Wie bepaalt dat? Vanmorgen schreef de Telegraaf al dat het druk gaat worden in Carré morgen als mensen afscheid kunnen nemen van Peter R. de Vries. Er worden duizenden belangstellenden verwacht. Morgen schrijft de krant over een aantal aspecten van dat collectieve rouwen. Een Belgische hoogleraar psychologie is van mening dat onrecht mensen beroert. En dat de dood van Peter R. de Vries mensen zal inspireren om op te staan tegen vormen van onrecht. Ook zullen ze zich er sneller tegen uitspreken, denkt hij. Een geliefde McDonald's in Marseille tot slot in het noorden van de stad. Toen die dreigde te sluiten, bezetten oud-medewerkers het pand. Ze wilden de grote snackbar behouden voor de buurt. Maar voor McDonald's was die niet winstgevend genoeg, schrijft de Volkskrant. De grote gele M hangt er nog. Het heet nu L'Après-M. En er worden nu geen werknemers meer uitgebuit, zeggen de medewerkers. Het is nu namelijk een voedselbank. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. So sad. Now, misery, oh, misery. Lobos met Misery. Nadat noodweer in 1925 een spoor van vernieling trok door Brabant, Achterhoek en Twente, werd het Nationaal Rampenfonds opgericht. Doel was met ingezameld geld slachtoffers van rampen te helpen. Het Nationaal Rampenfonds bestaat nog steeds en heeft nu de rekening opengesteld voor hulp aan getroffenen van de overstroming in Limburg. Lodewijk van der Croft, goedenavond. U bent penningmeester van het Nationaal Rampenfonds en u beheert de rekening op dit moment. Hoeveel staat er op de rekening? Op dit moment staat er 7,4 miljoen euro op de rekening. Oké, stemt u dat tevreden? Nou, dat is natuurlijk een fantastisch bedrag. Waar we toen we donderdagavond besloten dat we in actie moesten komen als stichting. Zeker niet van hadden kunnen dromen. Nee. En dan heb ik begrepen dat er een aantal grote bedrijven nu aan de deur kloppen. Met grote donaties. Wat voor bedrijven zijn dat? Nou, het klopt dat de eerste donaties echt, en dan hebben we het over 125.000 plus donaties, vooral van particulieren zijn geweest. Die kunnen natuurlijk ook heel makkelijk die beslissing nemen om iets te doen. En bedrijven moeten daar wat langer over nadenken wellicht. En dat verklaart waarom we vanaf eigenlijk begin van deze week ook belangstelling hebben ervaren van bedrijven om deel te nemen aan het proces. Ja, en uit welke landen komen die bedrijven? Nou, dat zijn zowel Nederlandse bedrijven als bedrijven, internationale bedrijven die actief zijn in Nederland, maar bijvoorbeeld ook actief zijn in België en Duitsland. En ervoor hebben gekozen om alle drie de organisaties die actief zijn op dit moment op dit vlak te ondersteunen. Dus ik heb daar ook contact over gehad. In dit geval met het Belgische Rode Kruis en het Duitse Rode Kruis, om even te kijken hoe zij aankeken tegen de sponsoring. Ja, kunt u bevestigen dat het om 2 Amerikaanse en 1 Chinees bedrijf gaat? Als je het niet erg vindt, kan ik daar op dit moment nog niets over zeggen. Ik denk dat het ook niet aan mij is om daar inhoudelijk zeg maar, over te spreken. We hebben met het bedrijf afgesproken dat zij melding mogen maken van het feit dat ze een donatie doen. Ja. Dat is op zich geen probleem, zolang het maar daartoe beperkt blijft. En het zou heel goed kunnen zijn dat ze er helemaal geen rugbaarheid aan geven. Nee, maar om nog even, ik snap wat u zegt hoor, maar stel dat het om een Chinese donatie gaat. Wat zou een Chinees bedrijf nu moeten doneren, speciaal nu in Nederland? Nou, er zijn natuurlijk net zo goed als dat er Amerikaanse bedrijven actief zijn, zijn er ook Chinese bedrijven actief in Nederland. Dus wat dat betreft is het niet heel erg verrassend. Maar het zal niet helemaal is dat dan ook belangeloos, denkt u? Ja, ik heb ooit een studie filantropie gedaan op de VU. En de conclusie was dat altruïsme, zuiver altruïsme, bijna niet bestaat. Nee. Maar u houdt, neem ik aan, dan wel vinger aan de pols als dit gebeurt. En nou, dat is ook een goede reden om met elkaar in overleg te treden. Als je denkt van nou, hè, is dat iets wat we kunnen accepteren? Ja, nee. En daar hebben we onze eigen overwegingen over gehad. En hebben besloten dat het geen probleem is om sponsoring van bedrijven te accepteren. Nee, oké. Nu is het even naar het beeld hier in Nederland. Veel mensen die spontaan geld geven, die denken dat ze dus meedoen aan een hulpverleningsactie. Maar dat is niet helemaal zo. Hè? Kunt u uitleggen hoe dat precies zit? Nou, het lastige natuurlijk is dat mensen individuele schrijnende gevallen zien op televisie. Iedereen ziet natuurlijk een enorme hoeveelheid water die in heel veel huizen is gestroomd. En ondanks het feit dat we nu met een fantastisch mooi bedrag van 7,4 miljoen hebben opgehaald bij het grote publiek, is dat natuurlijk een schijntje vergeleken met de honderden miljoenen euro schade die er is opgelopen in Limburg. En het is met name aan de overheid en de verzekeraars om daar de eerste stappen in te zetten. En ja, wij zijn eigenlijk, met het stoffer en blik lopen wij daar een beetje achteraan. En we moeten onszelf niet groter maken dan we zijn. Want 7,4 miljoen, dat is een mooi bedrag, maar dat is echt niets op het totale schade die er is geleden. Dus het moet echt van overheid en verzekeraars in eerste instantie komen. Ja, maar dat betekent als ik bijvoorbeeld ergens zie dat, noem maar wat, in Valkenburg een halve straat weggevaagd is en dat er 3 cafés bij zitten waarvan ik denk, goh, die pui zou eigenlijk gemaakt moeten worden, ik stort een bedrag, dan gaat dat bedrag daar niet heen. Nou, het is niet zo dat er inderdaad een 1-op-1 vertaalslag zal zijn van de storting die u zou doen naar de pui van het café. Nee, waar gaat het dan wel heen? Wat we hebben aangegeven van tevoren is dat we op zoek zijn naar kleinschalige projecten We hebben een hele kleine organisatie. Dus we zijn afhankelijk ook van lokale activiteiten, lokale stichtingen, de gemeentes, om ons te helpen om dit geld zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen die dit goed kunnen gebruiken op dit moment. Mm-hmm. Ik heb begrepen dat u ook contact heeft gezocht daarom met burgemeesters, hè, van getroffen gemeenten. Ja, Nederland is een goed georganiseerd land. En we denken dat we heel veel kunnen doen met de burgemeesters van de getroffen gemeenten. En het zou heel fijn zijn als zij ons zouden kunnen helpen om het geld dat we hebben opgehaald snel en goed mogelijk te verdelen onder projecten die daarvoor in aanmerking komen. Ja, kunt u daar iets duidelijk over zijn? Ik kwam net in een café, zei je, dat is niet de bedoeling, maar wat dan wel? Nou, het zou voor ons heel prettig zijn als er georganiseerde verbanden zijn. Dat klinkt dan ook nog steeds omschrijvend, maar verenigingen, stichtingen, lokale organisaties die de verantwoordelijkheid willen nemen over het geld wat wij aan hen zouden kunnen allokeren, om dat dan vervolgens weer aan het werk te zetten. Kijk, wij zijn een bestuur met 6 bestuursleden. En wij kennen Limburg natuurlijk niet zo goed als de mensen op locatie. Ja. Dus wat wij echt nodig hebben van die burgemeesters is dat zij daar een rol in gaan vervullen. En kijk, wij hebben een bedrag. Dat is een heel mooi bedrag nogmaals. Maar het is eigenlijk vooral bedoeld om de plinten, om daar wat mee te kunnen doen. Om zeg maar het de cement plinten? Ik moet zeggen eigenlijk misschien meer het cement van de muur een klein beetje mee te helpen herstellen. Maar uiteindelijk moet het toch echt van verzekeraars en overheid komen. Ja, bent u niet bang dat als mensen dit horen en denken, nou, dan wil ik wel zo'n plint of het cement zijn. Ik begin een bedrijfje of een stichting en ik vraag geld aan? Kortom, de slimme fondsenwerver. Nou, kijk, we vinden het helemaal niet erg als er concurrerende fondsenwervers zijn. Want we zitten hier niet om zeg maar het grootste bedrag bij elkaar te verzamelen. Wat we wel zoeken is een aantal partijen waarmee we kunnen werken. En of dat nou kerken zijn of verenigingen, buurthuizen, die een rol kunnen vervullen om zo dicht mogelijk bij dat café, bij die gezinnen te komen. En daar spelen die burgemeesters ook een belangrijke rol in. Ja, ja. U zei net van, we doen dit met z'n 6 of 7, hè? U bent in feite alleen het bestuur. Ja, bestuur, hè, van de 6 personen. Ja, maar u bent dus wat dat betreft verantwoordelijk voor het rampenfonds met 6 of 7. Doet u dit ook vanuit huis, mag ik dat vragen? Moet ik het zo voor me zien? We hebben geen... U zit nu achter de laptop en u ziet dat bedrag van 7, zoveel miljoen staan op de rekening. Ja, zo is het. Ja, veel meer is het niet. We zijn gewoon professionele amateurs. Dat is een mooie omschrijving. Maar wel met verantwoordelijk werk, dat begrijpt u zelf ook. Ja, absoluut. En we voelen die verantwoordelijkheid ook om het vertrouwen wat het grote publiek ons geeft om dit geld goed aan te wenden en een klein beetje een steuntje in de rug te geven aan de bevolking in Limburg die geraakt is door deze overstroming. Ja. Mag ik u veel succes wensen met de nuttige besteding van deze ingezamelde miljoenen. Ik dank u wel, Lodewijk van der Krof van het Nationaal Rampenfonds. But in time you forgot. Little in the Middle, gezongen door Milo. Het Openbaar Ministerie en de commissies die moeten toezien of euthanasie in ons land zorgvuldig wordt uitgevoerd, verschillen fel van mening over wat en wel of niet is toegestaan in de praktijk van levensbeëindiging. Dat meldt althans het dagblad Trouw vandaag. Reden om de voorzitter van de 5 regionale toetsingscommissies euthanasie om een toelichting te vragen. Goedenavond, Jeroen Recour, oud-rechter en eerste Kamerlid van de Partij van de Arbeid en sinds een half jaar voorzitter van deze regionale toetsingscommissies euthanasie. Ja, even wellicht wat toevallig, maar u komt eigenlijk vandaag bij een uitvaart vandaan van een familie. Dat vertelde u over. Als u daar dan aanwezig bent, vermengt de privé dan zich dan heel erg met het werk waar we het nu over gaan hebben? Ja. Ik was bij de uitvaart van mijn oom, Peter van Hoof. En dan denk je van een fantastische vent. Ja. Maar ook, wat gaan we missen? Maar ook. Hij is een natuurlijke dood gestorven. Maar ik realiseerde me ook weer dat euthanasie, de mogelijkheid van euthanasie, heel veel mensen rust geeft. Dat als ze in zo'n situatie komen van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, dat het dan niet meer hoeft. En dan hoeft die euthanasie helemaal niet plaats te hebben aan het eind. Dan kan je gewoon normaal sterven. Maar het geeft zoveel rust. En daar moest ik weer aan denken vanmiddag. Dus ja. dat was de link met dit gesprek vanavond en mijn werk. Ik neem aan dat u bent een half jaar voorzitter, hè? Waarom wilde u dat zo graag eigenlijk? Nou, omdat het zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp is. Dit is een onderwerp wat gewoon heel erg goed geregeld moet worden. De dood is zo wezenlijk. Mm-hmm. Dat alles wat je daaromheen doet, moet je uitermate zorgvuldig doen. Ja. Nou, komt het in ons land zo'n 7000 keer per jaar voor dat een arts iemand helpt bij het sterven. Hè? En dan is er best wel keurig vastgelegd in de euthanasiewet wat wel en niet mag. Een richtlijn voor artsen, een soort euthanasiecode. Wat is precies de functie van die richtlijn? Nou, die is van ons toetsingscommissies. Als toetsingscommissies toetsen we iedere euthanasiezaak in Nederland achteraf. Dus nadat de euthanasie is uitgevoerd. Mm-hmm. En die code die hebben we opgesteld om aan artsen en patiënten duidelijkheid te geven vooraf. Dus dan weten ze, als je daaraan voldoet, als je die richtlijn volgt, dan zit je goed. Dan krijg je geen onzorgvuldig oordeel. En onzorgvuldig oordeel betekent namelijk dat wij als toetsingscommissies dat moeten melden bij het Openbaar Ministerie en bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En die kijken dan of er strafrechtelijke vervolging moet, of tuchtrechtelijke vervolging moet volgen. Nou, het is een heel technisch verhaal. Ja. Maar in ieder geval, als arts en patiënt zit je goed als je je aan de voorwaarden houdt. Ja. Dus die code is een belangrijk middel om duidelijkheid te geven aan de praktijk. Ja. En u zegt, in een aantal gevallen is het wel eens nodig om even extra te gaan toetsen en te controleren. Van de 7000 gevallen, moet ik me voorstellen, hoe vaak komt het voor per jaar? Nou, kijk, alle 7000 controleren we gewoon heel zorgvuldig. En, ja, maar goed maar, dat maar, het ja. tot aan de Hoge Raad komt, hè? Waar dat is een hele grote uitzondering. Want het komt eigenlijk maar heel weinig voor dat wij zeggen als toetsingscommissies, dit is onzorgvuldig geweest. En dan komt het nog minder voor dat het Openbaar Ministerie zegt, hier gaan we vervolgen. Dus de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, heeft zich over één onderwerp de afgelopen jaren maar uitgesproken. Mm-hmm. En dat gaat over een vrij uitzonderlijke situatie. Dat mensen die een wilsverklaring hebben ingevuld, ik wil onder die en die omstandigheden niet verder leven, en daarna wilsonbekwaam worden, bijvoorbeeld door dementie. Over die situatie was onduidelijkheid. Welke voorwaarden moet aan voldaan worden? En in welk opzicht was het onduidelijk? Nou, bijvoorbeeld die wilsverklaring. Mag je die interpreteren? Hè? Moet dat helemaal letterlijk duidelijk zijn? Of mag je zeggen, als je met de familie hebt gesproken en je de context een beetje kent, dan zou dit de bedoeling zijn geweest van die patiënt. Ja. Daar was onduidelijkheid over. Ja. Nou, is dat niet die zaak over dat er, als zo iemand dat op een gegeven moment heeft aangegeven, en als je later naar dat einde toewerkt, dat er dan wat in de appelmoes wordt gedaan om hem te kalmeren? Dat was één element uit die zaak. Ja. Maar er speelden meerdere elementen. Er waren een heel aantal onderdelen voor deze hele uitzonderlijke situatie van wilsonbekwame patiënten. Waar het goed is dat de hoogste rechter in Nederland heeft gezegd, zo moet het. Zo mm-hmm. moeten jullie dat in de toekomst doen. En als toetsingscommissies hebben we daar goed naar geluisterd en dat weer opgenomen in die code waar we het net over hadden. Zodat ook alle artsen en alle patiënten in de praktijk weten, dit is zoals het moet gebeuren. Ja. Waar ligt nu, binnen een half jaar aan het werk, hè? Waar ligt nu voor u het grootste, persoonlijk het grootste dilemma als u met al deze zaken in contact komt? Nou, eigenlijk het dilemma ligt eigenlijk in iedere zaak weer anders. Dat is het mooie. Iedere zaak is een persoonlijke zaak. Er zit ook altijd een beknopt biografie bij. Dit was mevrouw of meneer Huppelepup. Dit is zijn of haar leven geweest. Hier stond ze voor. En dan in de ene zaak... Overigens, in bijna alle zaken zijn eigenlijk niet zoveel vragen. In een aantal zaken was de arts onafhankelijk. Is het voldoende gemotiveerd door de arts? Kunnen we voldoende meeleven, invoelen dat het inderdaad ondraaglijk en uitzichtloos lijden was? Dat soort vragen stel je als toetsingscommissie. En als toetsingscommissie, dat doen we met 3, eigenlijk 4 mensen. Een arts, een ethicus en een jurist, bijgestaan door de secretaris. En iedere zaak kijken we met z'n vieren op die manier. Ja. Nou, was uw voorstammer was meneer Koonstam, hè, bekend van D66... en ook wel een pleiter van, hè, van het goed regelen van de euthanasie. U heeft het van hem overgenomen. En in het verhaal van de trouw... zou je kunnen lezen dat het Openbaar Ministerie het gevoel heeft dat ze steeds meer verwijderd zijn geraakt van jullie. Klopt daar iets aan? In die periode althans, hè? Ja, een half jaar geleden trad ik aan en waren de gemoederen wel wat verhit. In die zin dat die brieven waar Trouw het over heeft, daar is de toon niet heel vriendelijk meer. Maar goed, wat is daar gebeurd, wat u weet? Weet ik niet precies. Natuurlijk. Er is van oudsher natuurlijk overleg tussen het Openbaar Ministerie en de toetsingscommissies uit euthanasie. Dat moet er zijn, dat hoort. Voor een zorgvuldige praktijk moet je met elkaar spreken. De toon is wat verhard geraakt. Maar in ieder geval, al het laatste half jaar zijn we gewoon in gesprek gegaan. Dan hebben we een normale dialoog. Hè? Want dat je verschillend kunt denken, dat is logisch. Mm-hmm. Het moet alleen wel gewoon op een normale manier bij ieders verantwoordelijkheid. Dus ja. We luisteren goed naar het OM als ze zinnige dingen te zeggen hebben. En dan maken wij onze code, de richtlijn. Ja, want voor mensen die dat niet weten, ik weet er ook niet veel van. Ik heb dat verhaal gelezen in Trouw. Maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt het Openbaar Ministerie dan samen met u? Hoe werkt dat? Hoe vaak ontmoet u elkaar? Nou ja, nu dus wat vaker. Ja, maar normaal gesproken niet zo heel vaak. Hè. We hebben overigens niet alleen overleg met het Openbaar Ministerie, maar die andere partij die belangrijk is, omdat we moeten melden bij onze zorgvuldigheid, is de Inspectie voor de Volksgezondheid. Ook daar hebben we periodiek regelmatig overleg mee. En dan zeggen we bijvoorbeeld, als er een onzorgvuldig oordeel, hoe wordt dat gecoördineerd? Gaat de Inspectie van de Volksgezondheid naar de tuchtrechter? Of gaat het Openbaar Ministerie naar de strafrechter? Ja. Nou, dat soort dingen moet je gewoon goed afspreken om niet artsen te laten hangen bij een toch al zo'n moeilijk proces. Hè? Want voor een arts is euthanasie in alle gevallen nog een moeilijk proces. Het gaat om het einde van het leven van iemand. Dat is ingrijpend. Dat moet je heel zorgvuldig doen. En het minste wat we kunnen doen is helderheid verschaffen. En als er vragen zijn die zo snel mogelijk voor die artsen op te lossen en te verduidelijken. Ja, want wat zijn dan de vragen van artsen in de praktijk? Nou ja, de vragen die artsen zelf hebben, dat kan zijn hoe doe ik het technisch, maar ook welke voorwaarden zijn er. Nou, dit staat allemaal in de code. Maar wij hebben ook vragen aan artsen. Hè. Ze moeten een verslag maken, een uitgebreid verslag, maar niet alles staat erin. Hoe het technisch is gegaan. Of er bijvoorbeeld voldoende... Daar zijn stringente afspraken over. Er zijn strakke afspraken over. Maar ook, er moet geen redelijk alternatief zijn. Minder verstrekkend alternatief. Hè. Als er nog een behandeling is die ook acceptabel is, dan moet dat eerst geprobeerd worden. Dus soms hebben we een vraag aan zo'n arts. Kunt u zeggen wat u heeft gedaan om uit te zoeken dat er geen redelijk alternatief is? Mm-hmm. Nou ja, dat soort vragen moet u aan denken. En hoe controleert u dat vervolgens? Want u bent er niet bij op het moment dat die dingen plaatsvinden. Nee. Het systeem is gebaseerd op vertrouwen. En dat is ook met een idee geweest. Want je wil zoveel mogelijk meldingen hebben. Je wil geen euthanasie in het geheim. Dus een arts die moet kunnen melden bij de toetsingscommissie. En die vult het verslag. Daarnaast is er natuurlijk nog een scanarts altijd. De tweede arts. Die ook een oordeel moet geven. En die moet wel hetzelfde verhaal vertellen. Op het moment dat die verhalen niet overeenkomen, hebben wij weer vragen. Ja. Maar uiteindelijk zijn wij niet voor de waarheidsvinding. We gaan niet naar de plek om onderzoek te doen of zo. Nee. Goed, u bent met een half jaar in dienst. U constateerde samen met mij, en ook naar aanleiding van het verhaal in het Dagblad Trouw, dat de verhoudingen enigszins botsten tussen de OM en u. Inmiddels gaat dat wat beter. Mag ik daaruit begrijpen dat u eigenlijk meer een soort polderaar bent in dit gevoelige dossier? Nou, nee, ik ben een zorgvuldige, of dat is ik, mijn organisatie, hè, want ik zit hier namens de organisatie, toetscommissie, is een zorgvuldige toetser. Dat is het allerbelangrijkste. Wij toetsen de wet. En er zijn de politieke partijen en verenigingen, die hebben allemaal een idee met de wet. De ene wil vooruit, de andere achteruit. Daar gaan wij niet over. En één ding wil ik vandaag heel duidelijk maken. Wij toetsen de wet. De hoogste rechter heeft er iets over gezegd. En dat voeren we uit. Dat is duidelijk. Dank u wel. Jeroen Recour, voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie. Dank u wel. Dan Madley van Guy Dunor. Het project kende veel tegenslag, maar morgen gaat het na 35 jaar eindelijk echt gebeuren. Een grotendeels door Nederland gemaakte robotarm wordt met behulp van een raket vanuit Kazachstan gelanceerd. En die lange arm gaat werk verrichten bij het internationale ruimtestation ISS. Goedenavond, André Kuipers. U bent morgen ook aanwezig bij die lancering in Kazachstan, hè? Ja, dat klopt. En het is natuurlijk prachtig om zo'n lancering te zien. Een krachtige raket, dus dat blijft altijd imponerend. Ja, nou was het zo, toen u actief astronaut was, zal ik maar zeggen, dat u zelf ook met de arm zou gaan werken in de ruimte, hè? Ja, dat was wel de bedoeling. Dat had natuurlijk mooi geweest. Een Nederlandse astronaut van een Europese ruimtevaartagentschap die met een voornamelijk Nederlandse robotarm gaat werken. Maar ja, zoals vaak in de ruimtevaart worden dingen uitgesteld. En dat weet je ook als astronaut, dat je dingen doet waar je eigenlijk niet voor getraind hebt en omgekeerd. Dus ja, zo zit dat. Ja, maar u heeft er, begreep ik het althans, u heeft er wel mee geoefend op de aarde, zal ik maar zeggen. Jazeker, ja. We hebben natuurlijk als astronaut zijn we bij dit soort ontwikkelingen betrokken om te kijken hoe het als gebruiker is. En een van de dingen die ik moest doen was onder water de robotarm kijken of je alles kon bereiken. Of je zeg maar mechanisch kon overriden, dat je hem helemaal kon bedienen. Dus dat wordt onder water allemaal geoefend, zodat je een soortgelijke situatie hebt alsof je een ruimtewandeling maakt. En in een groot diep zwembad in Sterrenstad is dat gedaan. Oké, ja, een soort simulatie zal ik maar zeggen. Ja, even voor de mensen die denken een arm, die stellen zich dan een menselijke arm voor. Maar deze heeft een lengte van ruim 11 meter, geloof ik, hè? Ja, klopt. Een enorm ding met zeg maar 7 gewrichten. Twee polsen die alle kanten op kunnen draaien en een elleboog. En hij kan dus lopen over het ruimtestation. Er zijn overal aangrijpingspunten. En zo kan hij op moeilijke plekken komen. Hij kan ook dingen verplaatsen. En dat is natuurlijk een van de taken om zeg maar de ruimtewandelaars te kunnen helpen, te assisteren, om werk uit handen te nemen. Maar je kan hem ook autonoom gebruiken om inspecties uit te voeren en dingen binnen en buiten van een luchtsluis te brengen bijvoorbeeld. Dus dat een prachtige robotarm die erbij komt. Ja, nog even daar wat verder op inzoomen. Dus stel, je bent in de ruimte, je bent buiten het schip... En je hebt die arm in de buurt. Je eigen arm is dan pak een beetje 50, 60 centimeter. Daar weet je precies mee hoe je die bestuurt met je hersenen. Maar dan is er opeens een arm bij je in de buurt, die is 11 meter. Ik kan me geen voorstelling maken met hoe je die arm dan instrueert. Ja, het is een prachtig ding. Een prachtige computer, kan ook heel erg autonoom werken. Die heel op 5 mm nauwkeurigheid kan hij naar plekken toe gaan. Kan met iets van 10 centimeter per seconde kan hij bewegen. En je kan hem dus voorprogrammeren, hè, zou ik autonoom werken. Maar je kan hem ook van binnenuit bedienen. Gewoon met een laptop kan een astronaut hem bedienen. En dat heeft deze voor op de andere robotarmen die er zijn. Een Canadese en een Japanse. Maar die zitten aan de voorkant van het ruimtestation. Deze kan je van buitenaf bedienen. Dus zelfs met de dikke handschoenen aan van de ruimte pakken, kunnen ze deze armen ook eventueel van buiten bedienen. Dus hij heeft meer functionaliteit. En hij wordt dus voor heel veel verschillende taken ingezet. En een soort extra hand die we daarbuiten hebben. En die hele grote dingen, tot 8000 kilo kan verplaatsen bijvoorbeeld. Ja, maar wat is er dan van 8000 kilo dat je zou willen verplaatsen bijvoorbeeld? Nou, een nieuwe module kan dat zijn. Een van de eerste taken die de arm gaat verrichten. Hij wordt natuurlijk helemaal uitgecheckt en alles wordt geprobeerd. En dan de eerste taken is het aanbrengen van een grote radiator. Je moet de warmte uit het ruimtestation kan je alleen maar uitstralen. Want er is geen lucht om af te koelen buiten. Mm-hmm. Dus we hebben grote radiatoren. Maar ook een luchtsluis bijvoorbeeld die aangehecht moet worden. Ja, dat zijn hele massieve dingen. En zo'n robotarm kan je daar uitstekend voor gebruiken. Je kan de astronaut ook op hele lastige plekken brengen op deze manier. Ja, want je kunt jezelf er ook aan vastklinken, zal ik maar zeggen, als astronaut. Ja. Kan dat ook? Ja. En dat geeft dat dan misschien wellicht het gevoel dat je weer wat meer zekerheid en veiligheid hebt. Ja, het is. Er zijn twee kranen zijn er op het Russische deel. Maar ja, dat zijn een soort mechanische kranen waarbij je wat dingen kan verplaatsen. En deze, ja, ik zou het alleen kunnen doen. Je kan hem echt programmeren. En het wordt echt een middel om de astronauten werk uit handen te nemen. Om het veiliger te maken. En om op moeilijkere plekken te komen. Ja, het is wel zo. Als ik begrijp dat er nu al twee robotarmen zijn. Ik meen één. Wat is een Russische en een Japanse? Klopt dat? Wat ik zeg? Een Canadese. Een Canadese. Die zit aan de voorkant van het ruimtestation. Ja. Die kan ook lopen over het ruimtestation. En die wordt heel veel gebruikt. Maar die kan niet op het Russische deel komen. Nee. De Japanse, die zit vast. Die kan alleen maar het Japanse platform bedienen. Maar dit klinkt mij dan toch een beetje dat als je drie mannen hebt met drie auto's en er staan twee oude auto's, dat die mensen denken, wat moeten we met die oude bakken nog, nu we die nieuwe krijgen? Ja, maar die kunnen dus niet op het Russisch deel komen. En die Canadese robotarm wordt heel veel gebruikt. Het is natuurlijk ook een prachtig apparaat. En deze era, de European Robotic Arm, die gaat nu ook het werk aan de Russische kant beter en makkelijker en veiliger maken. Ja, wat is er nou specifiek Nederlands aan die uitvinding? Het is begonnen als door Fokker Space. Dat was later Dutch Space en nu is het Airbus. Dat is de hoofdaannemer. Maar er zijn ook andere Nederlandse bedrijven bij betrokken. Stork voor de elektronica bijvoorbeeld. En aansturingssystemen. TNO is erbij betrokken. En het Nationale Lucht- en Ruimtevaartlab. Het NLR. Een heleboel verschillende organisaties. En ook nog andere Europese landen. Het is echt een Europees project in samenwerking met RSC Energia, zeg maar het Russische constructiebedrijf. En als je nou moet zeggen van wat is dan de typische Nederlandse kwaliteit aan zo'n ruimteproject? Waar zijn wij dan goed in dat het hier in Nederland zo met name gemaakt wordt? Wat zegt u dan? Ja, het is vooral die robotica. Je moet je voorstellen, het is een lang project. Het heeft lang geduurd. Er zijn alleen veel uitstel is er geweest. Maar ontzettend veel ervaring is daar natuurlijk opgedaan. Met robotica, met aansturingssystemen die alweer gebruikt worden in andere satellieten. Zoals Herschel bijvoorbeeld. Ook voor toekomstige missies waarbij je robotica gebruikt. Meteorol is zoiets, waarbij je vanuit het ruimtestation een robot op het oppervlak kan besturen. Nou, dat kan van belang zijn voor de maan, voor Mars. Mm-hmm. Nou, die ervaring is opgedaan door al die ingenieurs die er hier aan gewerkt hebben. Dus we hebben heel veel geleerd daarvan en al toegepast voordat de arm nu zelf gaat vliegen. Ja, als je daar nou 35 jaar aan werkt en het heeft 360 miljoen euro gekost, dan mag je toch verwachten dat er echt helemaal niets meer misgaat met die arm? Ja, laten we het hopen. Dat is natuurlijk inherent aan techniek en ruimtevaart. Je hoopt dat alle kinderziektes dat die wegblijven. Hij is steeds nagekeken, refurbished. We moesten natuurlijk kijken of het allemaal nog goed werkte. Hij heeft lang, zeg maar, hij was al heel lang klaar. Dus je moet zeker weten dat het allemaal nog werkt. Nou, dat is allemaal getest. En ja, dat is nu de taak aan de astronauten als hij boven is, om te gaan uitproberen. Eerst van binnenuit, de huidige ESA-astronaut van binnenuit. En dan komen er nog meerdere testen, ook buiten, waar ook ESA-astronauten bij betrokken zijn. Die gaan hem, zeg maar, installeren en uitproberen voordat hij echt aan het werk kan. Ja, dan kan nog minstens 10 jaar kan hij nu aan de slag. Ja. Met een nauwkeurigheid van 5 mm lees ik hier onder het plaatje. Dat is toch wel waanzinnig, ja, dat je op zo'n afstand zo secuur kunt werken. Ja, en hij is, als hij nou aangekoppeld is, dan kan hij natuurlijk stroom en data uitwisselen. Maar hij kan ook apparatuur bedienen. Dus er zit als het ware een schroevendraaier in. En dan kan je gewoon instellen om, zeg maar, apparatuur die buiten geïnstalleerd is voor wetenschappelijk onderzoek, om die aan te zetten bijvoorbeeld. Dus niet alleen verplaatsen, maar je kan hem zelfs de apparatuur mee manipuleren. Ja, nou, u bent op weg naar Kazachstan. U kunt zeggen dat u met de prototypes nog aan de slag bent geweest. U heeft u nog letterlijk aangeraakt. Vervult het dan u met trots als u straks ziet dat deze arm richting de ruimte gaat? Jazeker, daar zit ook een beetje Nederlandse trots bij. En het is leuk om er gewoon aan gewerkt te hebben, dat je een bijdrage hebt geleverd samen met al die andere ingenieurs en wetenschappers die het natuurlijk mogelijk maken. Ja, nou, het zegt wel iets dat u vanaf uw vakantieadres via Duitsland richting Kazachstan gaat om de lancering mee te maken. Het is duidelijk dat u dit heel mooi vindt. De European Robotic Arm gaat richting de ruimte. Dank u wel, André Kuipers. Met plezier. Het was vandaag een dag van nationale rouw in België. In het hele land zijn de slachtoffers van de overstromingen herdacht. Meer dan 50 mensen worden nog vermist. 31 doden zijn al geteld. Veel wegen en huizen en spoorlijnen verwoest. En straks, na 12 uur, begint de Belgische Nationale Feestdag. Goedenavond, schrijver Tom Lanois vanuit België. Ja, de beste Wilfried. Goeiedag. Ja, wat hebben de Belgen vandaag gedaan op de dag van nationale rouw? Wat heb je gezien? Dat is heel uitzonderlijk, over het hele land een minuut stilte gehouden. Alle radiostations hebben hetzelfde lied uitgezonden. En er is op de televisie, op alle netten, dus ook de Franstalige, is er dan een collage gemaakt met beelden op diezelfde muziek en met dan de namen van de slachtoffers en ook de vermisten, die bijna zeker ook allemaal doden zullen zijn. Dat is toch alles bij elkaar een honderdtal, hè? Dus best veel eigenlijk. Ja. Vlaggen half stok, de koning, de minister, de deelstaatministers en premiers hebben ook al de getroffen steden bezocht. Dus het was echt wel een dag van rouw. Ja, en is het je ook opgevallen dat Wallonië en Vlaanderen even samengesmolten zijn op dit soort dagen? Wel, dat gebeurt op dat soort momenten van grote rampen en van rouw altijd wel meer. Ja. Wat ontroerend was, vond ik, hoe knullig het dan ook klinkt, maar is dat er op het journaal dan een aantal van die voxpops, een aantal Vlamingen waren die zeiden van, ja, het zijn wel Franstaligen, maar wij gaan helpen, och, arme die mensen. En er is toch een soort verbonden gevoel en een veel grotere. Ja, dat is natuurlijk een rare manier om dan die nationale feestdag, die voor de rest altijd een beetje knullig verloopt, ook vind ik. In de zin, dat zijn hoogdagen voor patisserieën en restaurants bij ons. Mm-hmm. Het is niet zo'n een feest als bij jullie. Maar nu is het wel in indrukwekkend. De speech, waar iedereen meestal een beetje mee lacht van onze koning, nou, die was, ik vond nu toch wel pakkend, omdat natuurlijk één COVID, dat speelt nog altijd. We zijn heel slecht begonnen in België eraan. Nu doen we het beter. Dan komen die overstromingen. Een andere tegelijk. Er is een donkere wolk die over de regering hangt. Er zijn 400 hongerstakers al 50 dagen bezig. Asielzoekers die een soort generaal pardon willen hebben. Dat levert enorme problemen op in de regering. Dus het is echt wel een heel moeilijk moment. En gek genoeg, dat brengt dan wel dat rare België bij elkaar. Ja, maar nog gekker is dat we over een kleine 9,5 minuut, dan is het 12 uur, dan krijg je eigenlijk een soort emotioneel omslagpunt in het land en dus ook in jouw hoofd. Je gaat van de rouw, ja, zou je eigenlijk naar de feestdag moeten gaan. Je moet het niet zien zoals 14 juillet in Frankrijk of zo. Er zijn defilés, er worden bloemen gelegd aan de monumenten van de Twee Wereldoorlogen. Maar het is niet datzelfde grootschalige volksfeest. Er zal niet echt uitbundig gefeest worden morgen, dat denk ik niet, nee. Maar het is wel die twee dagen samen, nationale rouw... en dan tegelijkertijd toch nou ja, die parades en de toespraken die allemaal nog zullen komen. Het is toch een tweedaagse die op dit bijzondere moment niet onbelangrijk is, denk ik. We kennen dat soort speeches toch wel meestal vol holle woorden en zo... maar nu klinkt het toch allemaal wel iets belangrijker en is er... Wordt er andere taal gebezigd door die mensen, Tom? Pardon? Wordt er een andere taal gebezigd door die mensen op dit soort dagen dan? De notabelen die moeten spreken? Ik vind van wel vanwege de omstandigheden. Het is allemaal precairder en iedereen beseft dat zowel COVID... maar zeker ook naar die overstromingen. Vlaanderen ligt ook niet zoveel hoger dan Nederland. Dus er komen verschrikkelijke dingen op ons af met die klimaatveranderingen. En dat besef is nu wel heel erg doorgedrongen. Men zal moeten onderhandelen over die Europese Green Deal, dus er komt... Dat besef is toch wel echt heel erg tastbaar nu geworden. Maar ook de solidariteit. Die taaltwisten, ik heb echt de indruk dat die nu op dit moment zitten... die toch op de achtergrond, hè? Ja, dat denk ik ook, ja. Neem aan dat je vandaag veel voor de televisie hebt gezeten. Wat wordt morgen jouw dag? Ja. Ik heb nu vooral toch gekeken ook naar die speech en dan naar de journaals. Morgen, ja, die militaire defilés. Het enige opmerkelijke moment zal zijn dat onze kroonprinses... voor de eerste keer hebben we mogelijk... Elisabeth? Elisabeth. Hè, ze is nu, ik denk, 21 of zo. Ze heeft haar militaire opleiding nu ook doorlopen... en zal voor haar vader defileren samen met de andere militairen. Dat is wel iets bijzonders. Maar voor de rest, ik heb niet zoveel met die militaire parades. Nee, maar het is toch bijna zo, zoals wij bij Koningsdag kijken... wat voor kleding het Koningshuis draagt. Ja, dat gebeurt dat bij Elisabeth natuurlijk wel. Daar ben ik nog niet zo mee bezig. Wij hebben dus niet datzelfde, die marktjes die jullie hebben... en dat hele oranje gevoel uitgezongen en wel... en de volksfeesten zoals in Frankrijk, die zijn er niet. Maar ja, de restaurants die zitten wel vol. Hè? Als je nu niet gereserveerd hebt, dan... Het is een lekkere extra vrije dag in de zomer. Maar nu, door die drie dingen vooral, dus die COVID en de... Ja, wat het nog allemaal zal opleveren, die overstromingen en de doden. Maar ook nog eens, het zal wel in Nederland ook doordringen... binnen een paar dagen, die hongerstakers... in Brussel, die 400 mensen die geregulariseerd willen worden... dit dreigt, en terecht wat mij betreft... een heel belangrijke crisis en een test voor de regering te worden. Ja. Dus dat hangt toch echt als een wolk ook boven de komende maanden. Ja. Oké, Tom, ik wens je op een gepaste manier... dan toch een goede nationale dag morgen. Dank je wel, hè. Dank je wel. Tom, laten we tot snel. Het is 5:45. Ja, deze zomer krijgt u elke dag in het oog van regionale columnisten... tips voor de mooiste plekjes in ons land, in hun regio natuurlijk. Vandaag gaan we naar de jongste provincie van Nederland, dat is Flevoland. Goedenavond, Kees Bakker, columnist bij de Flevopost. Goedenavond. Dag Kees. Naar welke parel moeten we toe in Flevoland als we tijd hebben deze zomer? Als je tijd hebt deze zomer, moet je absoluut naar het Robert Morris Observatorium in Lelystad. Dat mag je uitleggen, wat dat is. Je moet je voorstellen, dat is een grote aardewal... met een omtrek van zo'n 90 meter. En daar zit weer een kleinere ronding in waar je in kunt staan. In die aardewal zitten drie uitsparingen. En door die uitsparingen kun je de lente, de zomer... de herfst en de winterzon zien opkomen. En dat is dus als je, eigenlijk. Ja, als je begrijpt, is het een cirkel. En als je in het midden gaat staan, en je kijkt er van het centrum af, dan zie je als je je ronddraait vier keer een gat verschijnen. En daar verschijnt dan. Drie keer. Drie keer. Ja, daar verschijnt dan drie keer. Want de lente en de herfstzon komen geloof ik door hetzelfde gat op. Maar okay, heb meer wat geleerd. Precies. Ja. Maar het is echt een hele grappige, magische plek. Omdat je eigenlijk, als je erin staat, denkt dat je in een eeuwenoud kunstwerk staat. Maar dat is natuurlijk niet zo, want zo oud is Flevoland nog niet. Nee, maar hoe oud is het observatorium? Uit 1977. Uit 77? Het observatorium is... Ja. Oké. Okay. En betekent dat, Kees, daar, want het, waar ligt het precies? Het ligt op de grens van Lelystad en Zwifterband. Gewoon in het landschap. En dat wordt ook wel echt aangegeven? Aan het spoor tegenwoordig. Ja, het wordt goed aangegeven. Er is elk jaar ook, wordt daar met een gratis poëtisch festival de zomerzon verwelkomd. Om 5:00 in de ochtend. Dus dan zitten er allemaal mensen te luisteren naar dichters en dan treden daar artiesten op. Mooi. En dan, dat is echt om 5:00 ochtends is dat echt wel magisch. En waar zeker woon je als die zelf, zon opkomt. Ik woon in Lelystad. Jij woont in Lelystad. En jij gaat daar dan, ja. Als je daarheen gaat, ga je er op de fiets naartoe? Ja, als het even kan wel, ja. Het is een mooie stop voor als je een mooie fietstocht maakt. Ja, en ben je er ook wel eens, de komende dagen? Kan ik me voorstellen, ik weet niet hoe laat de zon opkomt op dit moment. Weet jij dat precies nu? Nee, weet ik niet precies, maar het zal ergens tussen 5:00 en 7:00 zijn. Want, heb je dat alles opgebracht als journalist? Om dan ja, op zeker, dat tijdstip... zeker. En wat doe je dan? Ja. Ja, nou ja, of je gaat gewoon midden in die cirkel zitten en je ervaart de magie van dat moment. Dat is echt wel heel bijzonder. En dan ga je daar op de grond zitten? Ja, en dan wacht je tot de zon opkomt. En dan voel je de zonnestralen over je heen komen. Wauw. Nou, het is volgens mij morgen best wel een mooie dag. Dus mensen die erheen willen, ja. Ga die kant op. Naar het observatorium in de buurt bij Lelystad. Kees Bakker, dankjewel. Dan heeft u geluisterd naar Dit Oog op Morgen. Morgenavond zit hier Koen Verbraak. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. En dus is dit het moment om jouw stem te laten horen. Maak natuur jouw zaak. Ga naar maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Kroatië al vanaf €349. TUI. Discover your smile. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hoi, ik ben Cas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12 serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Basimpel. Alle telefoons en providers op één plek. NPO Radio 1. Middernacht, het begin.